第五段。 Hey, Vayomer Yaakov el Rachel, Ahavti otach, Vayomer el Lea, Gam otach ahavti, Vayomer el Lea ve el Rachel, Ahavti etchen, Vatomer Lea.את רחל אהבת, ואותי לא אהבת.